NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als een Kamerlid in een debat iemand bedreigt, dan mag de voorzitter voortaan diegene het woord ontnemen en uitsluiten voor de rest van de vergadering. Een ruime Kamermeerderheid is zojuist akkoord gegaan met het voorstel van D66 en ChristenUnie om die regel op te nemen in het reglement. Het lijkt er volgens Rusland op dat de schade aan de Nord Stream gaspijpleidingen het gevolg is van een terroristische actie. Moskou wil dat er een internationaal onderzoek komt. Morgen vergadert de VN-veiligheidsraad over de kwestie. Oud-Kamervoorzitter Ariep weigert mee te werken aan een onderzoek naar haar functioneren. Kamervoorzitter Bergkamp en het bestuur van de Kamer willen zo'n onderzoek uitvoeren vanwege klachten over Ariep. Ariep zelf spreekt van een politieke afrekening en een lastencampagne door Bergkamp. Het moederbedrijf van Facebook moet volgens Amnesty International Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar een schadevergoeding betalen. 5 jaar geleden was er een geweldsuitbarsting tegen de moslimminderheid, waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht sloegen. Amnesty zegt dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen haatberichten tegen de Rohingya. ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Holland is veel vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk. In de Wijkertunnel is een ongeluk gebeurd al een paar uur geleden en de politie doet op dit moment onderzoek, waardoor de tunnel dicht is. Je kunt wel vrij makkelijk omrijden via de A22 door de Velsertunnel en het gaat waarschijnlijk nog tot 1 uur of 4 duren. Verder is het al wat drukker op de A20 Gouda, Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar sta je een kwartier in de file. En 10 minuten oponthoud op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Leuk dat u luistert naar Geld of je leven. Trek uw keukenlaars open als u thuis bent en kijk dan eens hoeveel verschillende kruiden daar staan. Maar welke wereld gaat er schuil achter al die specerijen die u koopt? Nou, Iona Mulder vindt dat er in de winkel veel te veel oud spul wordt verkocht, waarvoor boeren die het maken ook nog eens geen eerlijke prijs krijgen. Straks haar verhaal, maar nu eerst, hoe lossen we het personeelstekort op? Geld of je leven. Ik kan niet garanderen dat we dat in de komende minuten gaan doen. Maar goed, de Tweede Kamer praat er op dit moment wel over. Over die krapte op de arbeidsmarkt. Als het aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ligt, halen we voortaan migranten van buiten de Europese Unie die dan in de zorg aan de slag kunnen, bijvoorbeeld om personeelstekorten daar tegen te gaan. Dat is hard nodig. Het tekort aan zorgpersoneel loopt mogelijk namelijk op tot meer dan 85.000 medewerkers in 2031. Deze Indonesische arbeidsmigranten zien een toekomst in Nederland wel zitten. Ik studeer Nederlands. Yang dipelajari apa? Saya belajar. Ik studeer Nederlands. We still have 6 months to go until we can fly to the Netherlands. Ja, druk bezig met hun taalkursus. Maar is dit de manier om personeelstekort tegen te gaan? Daar ga ik over praten met Frank van Gol. Hij is directeur van uitzendbureau Otto Workforce. Ik ga erover praten verder met Bert de Haas, bestuurslid Zorg en Welzijn bij de FNV. En Anneke Westerlaken, voorzitter van de branchevereniging Actis. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Meneer van Gol, u bent momenteel bezig om Filipijnse arbeidsmigranten naar Nederland te halen, begrijp ik. Hè? Dat is bijna aanstaande, hè, dat ze hier komen. Ja, we verwachten binnen een paar weken de eerste klasjes, de eerste 10 mensen komen. Die inderdaad in de Nederlandse ziekenhuizen aan de gang gaan. En die hebben een uitvoerige training gehad, een training in de Nederlandse taal. Dus op B2 niveau spreken ze nu al Nederlands. Maar natuurlijk ook de cultuurverschillen die er zijn. Dus een training in Nederlandse cultuur en een training in de Nederlandse zorg. Want dat moet natuurlijk ook goed gebeuren. Ja. En waarom doen we dat eigenlijk? Dat is natuurlijk ook, hè, want er zijn natuurlijk een hele hoop oplossingen nodig voor de zorg. En wij willen kijken welke bijdrage die wij kunnen leveren in ieder geval aan een duurzame toekomst en toekomstbestendige gezondheidszorg. Ja, wat leer je eigenlijk als je een training Nederlandse cultuur volgt? Nou ja, bijvoorbeeld van nou, hoe dat wij met elkaar in Nederland omgaan. He, de directheid van de Nederlanders kennen we allemaal. Nou ja, als we praten over Filipijnen, die zijn ontzettend gastvrij. Hospitality staat hoog in het vaandel bij hun. Maar ze moeten natuurlijk ook wel leren om een weerwoord te geven. En dat is eigenlijk ook wel het mooie van het systeem wat we hebben. Want ze komen van tijdelijke duur komen ze naar Nederland toe. En uiteindelijk gaan ze weer terug naar de Filipijnen. Filipijnen. En we werken daarmee ook samen met Filipijnse ziekenhuizen. En zeggen, we zijn er blij mee dat onze mensen uiteindelijk weer assertiever worden. Dus het is niet alleen goed voor de Nederlandse gezondheidszorg dat het een bijdrage kan helpen. Maar ook weer voor het thuisland. Hè, naast natuurlijk de verdiensten die mensen hebben. Remittance, men stuurt het geld naar huis terug. Ja. Daardoor groeit ook de welvaart in die landen weer heel erg. Dus heeft het diverse positieve bijdragers. Ja, ja, ja. En heeft u eerst heel Nederland afgestroopt om personeel te vinden voordat u naar de Filipijnen ging? Of? Nou, ik denk dat we het elke dag al in de krant lezen dat er grote tekorten zijn. Sowieso in de arbeidsmarkt. We zien de vergrijzing. We zien de vergrijzing niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Er gaan 13 miljoen mensen de komende 8 jaar van de arbeidsmarkt af in Europa. Ja. Dus daar is bijna niemand meer te krijgen daarvoor. En nogmaals, we willen kijken, hè, dit is een oplossing. Hè, er moet heel veel gebeuren nog in de zorg, innovatie. Ik vind de mensen die in de zorg keihard werken met een hoge werkdruk. Je ziet het ziekteverzuim toenemen, burn-outs, et cetera. We moeten echt die mensen helpen. Ja, het is echt een noodoplossing, zullen we maar zeggen. Dit is, ik denk dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de toekomst, wat er gebeurt. De vergrijzing zorgt voor meer zorgbehoevenden. Hè. Je ziet het aantal 80-plussers zie je verdubbelen. Een 80-plusser die heeft altijd gemiddeld zorg nodig. En je ziet mensen uitstromen uit de zorg. Okay. En die moeten ook vervangen worden. Ja. Ja, en we kunnen met elkaar zeggen, ja, de cijfers liegen natuurlijk niet. We hebben echt tekorten nu, maar in de toekomst nog veel meer. Ja, meneer De Haas, Bert De Haas van de FNV. De cijfers liegen niet, we hebben personeelstekorten. U hoort het van Frank van Gol. We moeten ze uit de Filipijnen halen. Vindt u het een goed idee? Ja, goedemiddag. Ik vind het een kwestie van hoog fruit aan de boom. Ik heb erover nagedacht hoe we dat moeten duiden, maar ik noem het hoog fruit aan de boom. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een urgent probleem. Hè. De personeelsproblemen in de zorg zijn groot en die gaan alleen maar groeien. Dus het is goed dat er naar gekeken wordt hoe we daarmee aan de slag gaan met elkaar. Maar deze oplossing om medewerkers uit verre landen te halen is wat mij betreft wel een van de laatste oplossingen die we zouden moeten kiezen. Gezien de complexiteit die daar aan vastzit. En wat bedoelt u daarmee als u zegt complexiteit die daar aan vastzit? Ja, nou, er moet zoveel gebeuren om medewerkers die uit die landen komen hier in te kunnen zetten in de zorg. Dat is gigantisch. Meneer Van Gol zei er net al iets over. Hè. Je hebt natuurlijk te maken met taalachterstanden, cultuurachterstanden, kennisachterstanden. Er moet aan onderwijs echt heel veel gebeuren om mensen hier in daadwerkelijk kunnen inzetten. Maar ook de praktijk leert, en dat hoor ik van de mensen die op de werkvloer staan, dat het met elkaar werken ook heel veel vraagt van de zittende huidige medewerkers om deze doelgroep in te werken. En als je weet dat het al een probleem is om stagiaires die Nederlandse achtergrond hebben, om stagiaires goed te begeleiden en om zijnstroom van Nederlanders goed te begeleiden, dan is het helemaal een vraagstuk van hoe gaan we die mensen die uit andere landen komen met een cultuurverschil, hoe gaan we die op de werkvloer introduceren? En dat is een heel groot vraagstuk. U zegt dat de verschillen op heel veel vlakken zijn zo groot dat het niet opweegt tegen het feit dat er dan wel een personeelslid rondloopt, letterlijk en figuurlijk. Nou ja, inderdaad, soms is het zo dat het de zittende personeelsleden meer tijd kost om zeg maar zo iemand te begeleiden en in te leiden, okay, dan dat het ze iets oplevert. En dan kun je afvragen, is het dan de moeite wel waard om iemand dan van zo ver te halen? Ja, meneer Van Gol, toch maar niet doen dan? Nou, ik begrijp dus bezorgdheid van meneer Haan. En natuurlijk is het lastig, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet hoeft te doen iets wat lastig is. Meneer De Haan, die mensen heet hij trouwens. Zijn ontzettend gemotiveerd. En wat je ziet is dat op dit moment van de instroom van de zorgverleners stapt 43% binnen 2 jaar op. En wij zien cijfers. Nee, maar die cijfers van deze ik ga u even onderbreken. Die cijfers, daar is denk ik, daar is meneer De Haas het ook wel met u eens, denk ik. Maar het gaat erom dat hij zegt van ja, die verschillen in cultuur, in taal, in gewoontes zijn te groot om die mensen in te zetten in bijvoorbeeld de zorg. Nou, nee, dat zien we niet. Want we zien het bijvoorbeeld in Duitsland, waar de cultuur natuurlijk best wel op onze cultuur lijkt, gaat dat ontzettend goed. Sterker nog, Duitsland heeft een priority lane geopend voor Filipijnen, dat ze versneld aan het werk kunnen. Okay. Dus ja, als het in Duitsland, die veel verder zijn in dit chapitre dan wij zijn, in Duitsland het wel zou lukken en lukt, hè, want dat is duidelijk. Ja, waarom zou het dan niet in Nederland lukken? Okay. Ga ik even naar Anneke Westerlaken van Actis, branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties. Goedemiddag ook. U heeft natuurlijk goed zicht op de praktijk in zorginstellingen. Ik zie deze dagen al voorbeelden van zorginstellingen waar mensen van buiten Europa aan de slag zijn. Nou, u mag het zeggen. Kan het of kan het niet? Ja, op sommige plekken gaat dat goed. Maar het kost inderdaad veel tijd, veel energie en veel voorbereiding. En ik ben het eens hoor, met eigenlijk beide heren. Want we hebben gewoon een enorm tekort aan zorgpersoneel. En een groeiende vraag naar zorg. Maar dat betekent wat ons betreft ook dat je dus moet kijken naar die vraag naar zorg. Dus niet alleen maar moet bedenken hoe krijgen we meer mensen erbij in de zorg, maar dat je ook moet kijken naar hoe ontwikkelt nou die zorgvraag zich. Ja. En hoe faciliteren we ook als samenleving dat we bijvoorbeeld meer voor elkaar zorgen dan alles professionaliseren. Ja, maar om dat deel nou nog in deze paar minuten erbij te nemen, het gaat wel heel veel vragen van ons. Ik wil toch even bij dat personeel blijven. U zegt, ik begrijp beide heren, ik begrijp Bert de Haas goed en ik begrijp Frank van Gol goed. Die zegt van, het is wel goed om ze in te zetten. Waar lopen uw mensen in de zorg het meest tegenaan als het gaat om die arbeidsmigranten? Bijvoorbeeld dat er veel eisen worden gesteld aan diploma's die lastig om te zetten zijn naar vergelijkbare Nederlandse diploma's. Taal en cultuur uiteraard, daar ging het net al over. Maar wat zijn dan voorbeelden uit de gangen van de verzorgingstehuizen bijvoorbeeld? Wat is dan een cultuurbarrière die zich voordoet? Er zijn nog ontzettend weinig migranten op dit moment. Hè. Er waren er vorig jaar 20 die zijn ingestroomd in de langdurige zorg. Dus dat is enorm weinig. Dus er zijn heel beperkte ervaringen nog maar mee. En we merken in de praktijk ook dat er andere vragen worden gesteld aan kennismigranten die naar Nederland komen dan vakmigranten. En dit rapport zegt ook, ga dat nou wat meer gelijk trekken. Want kennismigranten hebben een hoog salaris, die hebben vrij veel kansen in Nederland. En voor vakmigranten hebben we eigenlijk hele andere regels. En die zouden ook wat meer op elkaar moeten gaan lijken, die regels. Ja, de praktijk is ook dat in de zorg. Ja, het praktijk is dat er in de zorg veel minder mensen werken met een migratieachterstand dan in andere sectoren. Dat blijkt ook uit de cijfers van het rapport. Dus ongeveer een kwart van het percentage, zeg maar, wat in de zorg werkt. En je moet je afvragen waar dat door komt. En ik denk dat het realistisch is om daar naar te kijken van hoe dat komt dat er veel minder mensen in de zorg werken. En daar kijken of we dat kunnen oplossen. En wat denkt u? Daar moet je eerst naar kijken, want dan kun je ook de mensen die nu in Nederland wonen en die een migratieachterstand hebben, die kun je misschien wel eerst naar de zorgsector trekken. En dan is de volgende stap misschien dat je mensen van andere landen haalt. Ja, meneer Van Gol uit zijn bureau Otto Workforce. U gaat ze dus, ze komen bijna uit de Filipijnen deze kant op. Ik vroeg natuurlijk in het begin van het gesprek, heeft u eerst heel Nederland afgezocht? Omdat ik ook elke keer in deze kwestie van personeelstekorten hoor dat er nog ongeveer 1 miljoen onbenut arbeidspotentieel in Nederland is. Dat zijn mensen die wel kunnen werken, maar die op een of andere manier niet aan het werk zijn. Waarom die niet eerst proberen en dan pas naar de Filipijnen? Nou, ik ken ziekenhuizen waar wij continu overleg mee hebben. Die zeggen, dat hebben we allemaal al geprobeerd. We zijn er volop mee bezig en dat krijgen we niet van elkaar. Dus we hebben tekorten. Wij zijn, de ziekenhuizen zelf, gespecialiseerd om de mensen van de Nederlandse markt af te halen. En wij zijn gespecialiseerd om mensen vanuit buiten Nederland. En we hebben ook al ontzettend goede ervaringen met mensen bijvoorbeeld uit Spanje te halen in de gehandicaptenzorg. Goed, voor de ziekenhuizen kijken we daarin en verder. Omdat daar zeker deskundige mensen zitten om ze hier naartoe te halen. En dat is natuurlijk, gezien de tekorten die er gewoon echt zijn in de ziekenhuizen, moeten we ook niet te lang wachten hiermee. Want onze zorgprofessionals verdienen ondersteuning. En ik wou toch nog even een punt maken net. Je ziet dat in Nederland 43% van de nieuwe instroom is binnen 2 jaar weg. En je ziet dat als je dat met vakmigranten, waar we het net over hebben, doet, dat het minder dan 10% is. Dus dat is veel beter. Dus het is ook voor de zorgprofessionals, hebben ze daar uiteindelijk minder tijd nodig om nieuwe mensen in te leren. Maar nogmaals, ik ben het ook met beide sprekers eens. Het is een en-oplossing, maar we moeten deze en-oplossing niet mee wachten. We moeten gewoon kijken wat verschillende oplossingen we op dit moment kunnen aanpakken om met elkaar te zorgen voor een duurzame, toekomstbestendige gezondheidszorg. Ja. Meneer De Haas van de FNV, wat zou u zelf liever hebben? Dat u niet verzorgd wordt of dat u verzorgd wordt door iemand bijvoorbeeld van de Filipijnen? Ja, dat vind ik nou een vraag die, ja, die ik geen zin heb om daar antwoord op te geven. Kijk, ik denk dat we eerst moeten kijken naar oplossingen die er zijn. U stelt dat u er niet voor bent dat ze deze kant op komen? Nee, nou, dan vat u het op een bepaalde manier op. Ik zeg dat het een hele lastige oplossing is. Terwijl er oplossingen zijn die veel beter en veel makkelijker zijn. Bijvoorbeeld door de salarissen van zorgmedewerkers te verhogen met 10%. Zodat het aantrekkelijker wordt om in de zorg te werken. Ik denk dat daar de oplossingen zitten. En onder andere door het werk aantrekkelijker te maken, dat mensen er ook willen werken. En dan hoeven mensen niet per se van ver te komen. En ik heb verder helemaal niets tegen mensen die van een ander land komen. Laat ik dat gezegd hebben. Oh nee, maar dat bedoel ik ook niet. Maar we moeten zoeken naar oplossingen die dichtbij zijn en waar we wat aan kunnen doen. Nee, maar je hebt toch liever iemand die je verzorgt dan dat niemand je verzorgt? Dat bedoel ik een beetje. Tuurlijk, maar nogmaals, het is een ontzettend complex probleem waar je heel veel in moet investeren om deze mensen hier te krijgen. Terwijl er lage fruitoplossingen zijn, zoals een beter salaris en betere werkomstandigheden. Waardoor mensen vanuit Nederland zelf ook meer in de zorg willen werken. En ik denk dat we daar naartoe moeten. Oké, tot slot, mevrouw Westerlaken van de branchevereniging Actis. Wat moet er gebeuren om, als ze deze kant op komen, en dat gaat gewoon gebeuren, dat het een succes wordt? Nou, dat vraagt veel meer overheidsbemoeienis dan we tot nu toe gewend zijn rondom deze kwesties. En dat begint ook al bij de vraag, voor welke beroepen in Nederland willen we dit gaan doen? Want inderdaad, in die langdurige zorg zijn de tekorten heel groot. Dus als je begint, doe het dan alsjeblieft ook in die sector. Mm-hmm. En heb daar visie op en zorg altijd voor een win-win. Dus en goede borging en landen, zeg maar, in de Nederlandse samenleving. Maar ook nooit mensen weghalen uit landen waar ze ook heel hard nodig zijn. Want dat is simpelweg een verschuiving van het probleem. Oké, okay. Frank van Gol, wanneer gaan ze starten, uw klas van de Filipijnen? Nou, we verwachten dat in oktober de eerste Filipijnen in Nederland zullen landen. Okay. En dan na een gedegen training nog, want ze worden natuurlijk ook nog geholpen door de zorgprofessional, dan gaan ze mooi aan het werk. Oké. Okay. Dank voor uw bijdrage allen. Frank van Gol van Otto Workforce, Bert de Haas van de FNV en Anneke Westerlaken van branchevereniging Actis. Geld of je leven. Fairtrade, koffie en chocola zijn niet meer aan te slepen. Maar grote kans dat de kruiden die u ook dagelijks gebruikt lekker en klaarmaken van uw eten afkomstig zijn van boeren die niet een eerlijke prijs daarvoor krijgen. En die kruiden zouden ook zomaar eens 2 of 3 jaar oud kunnen zijn. Dat kan echt anders, dacht Jona Mulder, die het bedrijf The Good Spice oprichtte en kruiden rechtstreeks van de producenten naar Nederland haalt. Jona Mulder, goedemiddag, hartelijk welkom. Goeiedag. Bent u zelf langs al die boeren gegaan in Azië, Afrika? Waar moet ik aan denken? Ja, zeker. Ja. We zijn vooral in Azië veel, dus in India, Sri Lanka, maar ook in Hongarije. Dus daar komen ook specerijen vandaan. En hoe kwam u op het idee? Ja, dat is eigenlijk in stappen gegaan. Al vanuit eigen motivatie veel bezig met nou, hoe kunnen we nou een beetje bijdragen aan de wereld. Langzaam, ik heb geschiedenis en rechten gestudeerd. Maar langzaam komt erachter dat de wereld toch voor een groot deel inderdaad om geld draait. Dus om echt impact te maken wilde ik graag een bedrijf beginnen wat het anders doet. Ik was al bekend met veel problemen die er in de agrarische handel zijn. Zeker met het zuidelijk halfrond. En op een gegeven moment kwam ik een koffiehandelaar mee in contact. This Side Up heette zij. En hoe zij werken met direct trade ook. Dus echt heel direct met boeren. En hebben een hele gelijkwaardige relatie met hun handelspartners in andere landen. En ik zag gewoon hoeveel problemen dat oplossen. Een tijdje later, volgende stapje, nam mijn vriend een stuk kaneel mee uit Hongkong. En dat was zoveel lekkerder dan wat ik ooit had geproefd eerder. En dat zette me aan het denken, want ik dacht, ja, ik ben al een foodie eigenlijk. En ik koop al in heel veel plekken. Een foodie? Iemand die veel van eten houdt, veel aan het koken is. Vaak naar de toko ging om daar specerijen te halen. En ik dacht, hoe zit dat? Hoe zit die keten in elkaar? Wat gebeurt daar en waarom zijn we daar zo weinig mee bezig? En het is dus lekkerder dit, maar het is ook zo dat die boeren een betere prijs krijgen. Dus het potje kaneel wat ik in de supermarkt haal, dat is eigenlijk het uitknijpen van de boer ergens in de wereld? Ja, dat klopt. Ja, dit is, je moet bedenken, dus dat heeft ook met elkaar te maken. Het is oud en dat de boeren weinig krijgen. Want er zitten gewoon heel veel schakels tussen de boer die het verkoopt en de winkel. Dus wij zeggen altijd ongeveer 8 stappen. Dus het gaat eerst naar kleine handelaar in het dorp, regionale handelaar en zo verder. Ja. Dat is heel lang onderweg. Maar elke persoon moet ook een klein beetje hebben van de winst van het product. Ja. Het grootste blijft hier hangen. Ja. En hoeveel stappen zitten er bij u tussen? Ik zie even, u heeft wat potjes meegenomen. Ik heb al even geroken. Nou, het ruikt heerlijk. Ja. Maar hoeveel schakels zitten hier tussen? Nou, het verschilt dus per keten. Want al onze ketens zijn anders, onze korte keten. We kijken echt naar wie voegt wat toe. Winnenketen. Het meeste is 4 stappen, dat is naar India. Daar hebben we dus een boer, een lokale handelaar die de boer betaalt en de taal spreekt. En iemand die ons helpt met de export via Mumbai. En dan zijn wij. Maar bijvoorbeeld in Hongarije en in Sri Lanka werken we eigenlijk helemaal direct. Is de boer ook producent en exporteur. Dus ja. Dan kijk je wie wat toevoegt. Ja, ik noemde al eventjes Fairtrade chocola, Fairtrade koffie. Bestaan er eigenlijk Fairtrade kruiden? Ja, er zijn een paar partijen die Fairtrade handelen, zoals Fairtrade zelf. En er is ook gewoon een keurmerk. Maar voor specerijen. Maar we hebben het vaak over Fairtrade. Fairtrade is eigenlijk een klein beetje meer op de prijs van het product. Dus maar wat wij doen is, we geven een stuk meer in de meeste stuk meer. Sowieso. En wij werken ook als gelijke partners met de lokale mensen samen. En dat is het grote verschil. Je werkt transparant en je werkt samen. En het zal allemaal kloppen, want daar geloof ik over dat u uw best doet. Maar dan kijk ik naar de prijs, maar dan schrik ik toch enorm. Iets van 8 euro nog wat voor een potje kaneel bij u. In de supermarkt is het geloof ik 1 euro of zo als je het huismerk koopt. Nou, dat is wel heel goedkoop. 2 denk ik dat je dat minst. Ja, dat klopt. En ik denk dat de grote schrik moet zitten in het feit dat het 2 euro in de winkel kost. Want dat betekent, je hoort dan prijzen dat er dus per kilo 2 euro wordt, zeg maar, de import van kaneel is, de importeurs betalen 2 euro per kilo. Als het ongeveer voor deze prijs in de supermarkt moet liggen. Dus dat betekent dat de boer, dan moet je denken dat al die stappen er nog tussen zitten, waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dat er ook nog transportkosten en hygiënekosten allemaal bijkomen. Dat moet allemaal af. Dus wat blijft er dan voor de boer over? Dat is bijna niks. Ja. Dus dat is een factor, maar het is ook nog zo dat u zegt van de kwaliteit van die kruiden die je in de supermarkt haalt is gewoon, mag je dat eigenlijk kruiden noemen? Ja, ik zou zeggen specerijen, maar ik heb afgeleerd om daar heel picky over te zijn. Maar specerijen en kruiden is eigenlijk, noemen we het als een groen blaadje, dan is het een kruid. Okay. En er zijn een paar uitzonderingen, maar bij specerijen gaat het echt om heel veel verschillende delen van de plant die gedroogd zijn en vaak in tropische gebieden, maar dat is niet altijd. En hoe weet je nou, want er zijn waarschijnlijk heel veel boeren in India die zeggen, mevrouw Mulder, die van mij moet je hebben. Ja, klopt. Nou ja, wat we doen is, we gaan er dus zelf heen. In India zijn we echt langs verschillende boeren gereisd. Die ontmoet je. En er is natuurlijk een taalbarrière, maar je merkt al wel heel snel aan een boer van, is dit een product waar die trots op is? En dat is voor ons ook echt heel belangrijk. Bijvoorbeeld de boer waar we nu mee werken in India, boerin, die is al 30 jaar bezig deze speciale variant van curcuma, het heet dan lacadon, te verbouwen. En je ziet gewoon, ze is echt, ze leidt je rond, ze is echt trots op wat ze aan het doen is. Ze heeft er heel lang verstand van. Ze is de community om erheen ook aan het helpen om deze variant te laten groeien. En je ziet hoe ze werkt. Ze is ook bezig met de natuur daarmee samen te werken. En geen pesticiden te gebruiken. Dus dan zit je op één lijn wat je eigenlijk wil bereiken. En als je dan ook nog een product hebt waarvan je merkt dat is echt goede kwaliteit. Ja. Kunnen we nog heel lang over hebben wat goede kwaliteit nou is. Dat wil ik graag doen. Maar dan kies je voor zo'n samenwerking. Ja. En toch dan toch even de vraag die bij mij bovenkomt. U haalt het in niet hele grote hoeveelheden deze kant op, denk ik. Is dat dan duurzaam? Want dat moet wel getransporteerd worden. Je kan beter die bulk transporteren van de supermarkt, zou ik dan denken. Dan met alle respect, de paar potjes die u daar vandaan haalt. Ja, of zeg ik dan iets heel geks? Wat ik denk is dat Je kan efficiënt werken. En dat is natuurlijk een voordeel in duurzaamheid. Maar het systeem wat er nu achter de specerijenhandel ligt, is zo ontransparant dat we eigenlijk ook niet meer de problemen kunnen zien die er zijn. En dat is een van de grotere. Veel mensen weten niet meer waar het vandaan komt. Dus ook niet hoe het verbouwd wordt. En daar ligt de kern van ja, we zien niet wat er gebeurt. Hoe gaan we dat dan oplossen? We zien wel dat er veel dingen fout gaan. We zien ook dat heel veel specerijenboeren nu stoppen. Bijvoorbeeld door de lage prijzen over de hele wereld. En nu, omdat de manier waarop wij werken, zie je dat dat verschil gaat maken. En ja, veranderingen. Ja, verandering is lastig en daar begin je klein mee. Dus we hopen ooit op een punt te komen dat wij net zo efficiënt als de grote mensen kunnen gaan werken, maar dan op een manier die goed is voor de boeren en die ook werkt met respect. Groot dromen. Welke kruid bent u het meest fan van? Oeh, dat is een gewetensvraag. Ik ben er heel veel dingen fan. Eentje. Ik zou toch zeggen de curcuma. En waarom? Omdat veel mensen die onderschatten. Dus dat is echt. Het is heel bijzonder. Je kan er echt veel dingen heel lekker mee maken. En het is smaak, niet alleen kleurstof. Kurkuma, beste mensen. Daar moet u ervoor zijn. Dankjewel, Fiona Mulder van The Good Spice. Dit was Geld of Je Leven. Zometeen één vandaag met Hila Noorzij. Fijne middag nog. NPO Radio 1, podcast. De dag. De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn op verschillende plekken zwaar beschadigd. De podcast De Dag. Ik denk dat je eerst moet nadenken over een motief. Wat hoopt de partij die dit gedaan heeft te bereiken? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Gerüchte über sabotage machen aber schon die Runde. European leaders are accusing Russia of sabotaging two underwater gas pipelines in the Baltic Sea. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Je kunt hem een slimme tacticus noemen, maar ik vind dat hij in strategisch opzicht faalt. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis.